ज्ञान विरोध अज्ञानम अनुभवम आश्रित्य तत्प्रसादात कथम सिद्ध्यति। ये ज्ञान विरोध अज्ञान इसके तो अनुभव होता है, तो फिर अनुभव से विज्ञान से अज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? नहीं विरोधी न साधकत्व आश्रयत्वंच इति आशंका है। विरोधी ना तो साधक होगा ना उसका आश्रय होगा, तो नष्ट कर देगा। सुषुप्तादि सुषुप्तादिश्च संसिद्धिर् मात्रादि विरहे पिया सापीहांतर संबुद्ध मेयमात्र व्यपाश्रयात्। मात्रादि विरह भी सुश्रुतादेश संसिद्धि सापी यह अंतर संबुद्धम अंतर संबुद्ध मेय मात्र व्यपाश्रयात्। अंतर संबुद्ध सम्यक बोध रूप जो मेय मात्र है उसके आश्रय से ही सुश्रुति की सिद्धि होती है। सुश्रुति मात्रादि प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं होने पर भी सुश्रुतादेश संसिद्धि सापी यह अंतर संबुद्ध में मात्र व्यपास अंतर अंतर अंतर संबुद्ध संभव ज्ञान रूप में मात्र का आश्रय कर सिद्ध होता है। मात्रादि अभाव भी टीका में या साप मूर्छादि स्फूर्ति सरस्वती मूर्छा का स्फूर्ण होता है साप यह का तो व्यवहार भूमो भवंती प्रत्येक भूत अज्ञात अनुभवात्मक वस्तु अवसंपाद भवती इस व्यवहार में वो भवंती सत्यंत सिद्ध होती हुई प्रत्यभूत जो अज्ञात अनुभवात्मक अज्ञात अनुभवात्मक वस्तु अवश्य अज्ञात अनुभव अज्ञान विशिष्ट अनुभव अज्ञात अनुभवात्मक वस्तु अवसंपाद तो अंतर अंत असंबुद्ध भैया। हाँ तो ये ठीक है असंबुद्धमेय असंबुद्ध मतलब अज्ञात सापीय अंतर असंबुद्धमेय मात्र व्यवसाय अज्ञात दिया है ना अज्ञान विशिष्ट असंबुद्धमेय अज्ञात अज्ञान विशिष्ट मेय मात्र व्यवसाय तो मेय मात्र ही मेय स्वयं प्रकाश मेय है अज्ञान विशिष्ट सुस्थिति अज्ञान रहता है मेय मात्र आशय कर सिद्ध होता है। इसलिए अज्ञान प्रत्येक भूत अज्ञात अनुभवात्मक वस्तु जो प्रत्येक वस्तु अज्ञात अनुभवात्मक वस्तु तो उसका आश्रय तथा च अर्थात वो ज्ञान विरोधी सापादि सिद्धिवत ज्ञान के विरोधी सरस्वती में ज्ञान विरोधी सापादि सिद्धिवत ज्ञान विरोधी सापादि अन्य प्रमाण ज्ञान नहीं है तद विरोधी अज्ञान सिद्धिरपि अनुभवात ज्ञान विरोधी स्वापाध्य ज्ञान के विरोधी स्वाप सुश्रुति अज्ञान जैसे स्वाप की सिद्धि होती है ज्ञान हो तो स्वाप नहीं सुश्रुति है तो ज्ञान नहीं ज्ञान विरोधी सुश्रुति सिद्ध हुआ तद विरोधी अज्ञान सिद्धिरपि अनुभवात ज्ञान विरोधी अज्ञान भी अनुभव से ज्ञान विरोधी अज्ञान उसकी सिद्धि होती ज्ञान विरोधी अज्ञान सिद्धि अज्ञान की सिद्धि ज्ञान के विरोधी अज्ञान उसे अज्ञान की सिद्धि अनुभव आ देव ये जो अनुभव हो गया वो ज्ञान ज्ञान की विरोधी नहीं है। ननु सापादि सिद्धि ना अनुभवात सुश्रुति मूर्छादि अनुभव से नहीं किंतु मात्रादि शक्ति विषय उपलब्धि द्रव्याद यो ज्ञान उपलब्धि रहता है। कोई कहते सुश्रुति में सुश्रुति की जो सिद्धि होती अनुभव से नहीं है सुश्रुति काल में कोई ज्ञान नहीं मानते न्याय मत में उसके कैसे सिद्धि होगी अनुभव से यदि प्रमाता आदि होता तो अनुभव होता अनुभव नहीं हुआ था इसलिए प्रमाता आदि नहीं था ज्ञान नहीं था प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं था उस समय विषय की वृद्धि नहीं होती कैसे पता चलेगा कुछ स्मरण नहीं होता है अभी स्मरण नहीं होता है इसलिए अनुभव नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था इसलिए बात्रादि नहीं था। किंतु कोई जरूरी नहीं, जितना अनुभव होंगे सबका स्मरण होगा, कोई जरूरी नहीं है। स्मरण नहीं होता है करेगा स्मरण आद अनुभव भाव सिद्ध होगा नहीं भाव, इसे कोई कहेंगे न्याय मतलब। तो ये कहते हैं वहाँ विषय उपलब्धि यदि प्रमाण प्रमेय आदि होता, विषय उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धि नहीं होने से, अभाव होने से, योग्यान उपलब्धि से प्रमाणादि प्रमाण प्रमातादि का अभाव सिद्ध हो जाएगा। अतः नचा भाव प्रमाणता नहीं, नचा भाव प्रमाणात् सती मातर्य भाव मात्राद्य भाव संसिद्धि कथम मात्रादि पूर्विका। न च अभाव प्रमाणत, अभाव से अनुपलब्धि प्रमाणित न सा संसिद्धि, सा संसिद्धि अभाव प्रमाण प्रमाणात अनुपलब्धि प्रमाणित न सती मातरी अभाव मा, प्रमाता हो तो अभाव प्रमाण होगा, अनुपलब्धि प्रमाण अभाव मा अभाव प्रमाणत्व प्रमा हो तो, मात्रादि अभाव संसिद्धि कथा मात्रादि पूर्विका, मात्रे अभाव की सिद्धि प्रमाता के अभाव की सिद्धि प्रमात पूर्व कैसे होगा। तत्र हेतु सती, सती सती मातरी अभाव उथे तस्य न किंचित अविधि समिति स्वापादि परामर्श दृष्ट। ये तो परामर्श होता है, सच परामर्श्यमान अनुभवपूर्वको अनुभवपूर्वको हो, सच परामर्श्यमान सच परामर्श्यमान से अनुभव अनुभवपूर्वक, परामर्श अनुभव हुआ था परामर्शमान अनुभवपूर्वक, न च स्वापादि काले तद विषय योग्य अनुपरम्भादि संभव, स्वापादि काले तद विषय योग्य अनुपरम्भादि संभव, उसमें योग्य अनुपरम्भ तो नहीं कर सकते स्वापादि काल में, तद विषय अनुभव के विषय योग्य अनुपरम्भादि है ही नहीं, तथा मातुरभाव तो प्रमाता ही नहीं, न तम बिना मान प्रवृत्ति, प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं, तो सुश्रुति काल में अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान तो नहीं होगा। अतः अनुभवादेव स्वापादि काले तत्सिद्धिवत, तो अनुभवादेव न च तम, अतो अनुभवादेव स्वापादि काले तत्सिद्धिवत तस्माद अज्ञान सिद्धिरपि न न के साथ होगा, न च तम बिना मानाप्रवृत्ति, अतो अनुभवादेव स्वापादि काले तत्सिद्धिव तस्मादेव अज्ञान सिद्धिरपि, अनुभव से भी स्वापादि काल में तत्सिद्धिवत सुश्रुति सिद्धिवत तस्मादेव अज्ञान सिद्धि, अनुभव से ही सिद्धि माननी पड़ेगी, अनुपलब्धि प्रमाण नहीं कर सकते उसमें उसी समय। अभी जो मैं बताया स्मरण नहीं होता है ऐसा अनुभव नहीं, उसका विचार अभी नहीं आया, सुश्रुति काल में अनुभव अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होगा, किंतु समय प्रमाता ही नहीं रहता, अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान कैसे होगा। सती मातरी अभाव अभावात, प्रमाता हो तो अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होगा, सुश्रुति काल में अनुपलब्धि प्रमाण नहीं हो सकता है क्योंकि प्रमाता नहीं रहता है। मातृ अभावात न च स्वापादि काले तद विषय योग्य अनुपलम्भादि संभव, विषय अनुपलम्भ प्रमाण से अभाव ज्ञान हो जाए तो न प्रमाता नहीं रहता है। अभी आ गया है, अभी इसके यहाँ से बोल रहा हूँ, न च स्वापादि काले तद विषय योग्य अनुपलम्भादि संभव तदा मातृभावात, प्रमाता नहीं सुश्रुति काले, न च तम बिना मान प्रवृत्ति, सुश्रुति काल में प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो भी सुश्रुति की जो सिद्धि होती है अनुभवादेव स्वापादि काले तत्सिद्धि सुश्रुति सिद्धि, सुश्रुति मूर्छा काल में अनुभव से ही सुश्रुति की सिद्धि हुई, उसी प्रकार तत्सिद्धिवत तस्मादेव अज्ञान सिद्धिरपि, तस्माद कस्माद अनुभव, जिस अनुभव से सुश्रुति की सिद्धि हुई इस अनुभव से अज्ञान की सिद्धि रही। न च निवर्तक से अनुभव से साधक तो आश्रय तो आयोग निवर्तक अनुभवता है अज्ञान का निवर्तक, वो अज्ञान का साधक कैसे होगा, अज्ञान का आश्रय कैसे होगा, साधकत्व आश्रय तो आयोग साधकत्व से आश्रय तो सही गई थी ना। अनुभव निवर्तक कौन होता है, वाक्यो तो बोध से अज्ञान ध्वंसी न, प्रकृत अनुभवाद अर्थांतरत्वाद, जो साक्षी रूप अनुभव है वह वाक्यजन्य बोध अज्ञान निवर्तक, उसे बिना ज्ञान है, वाक्यजन्य ज्ञान अज्ञान निवर्तक है, और सुषुप्ति में जो साक्षी अनुभव वाक्यजन्य नहीं, उसे बिना है, वो साक्षी ज्ञान तो अज्ञान का विरोधी है, वाक्य ज्ञान विरोधी वाक्यजन्य। किंच मात्रादि अभाव स्वपादि, प्रमात्यादि अभाव तो स्वपादि, तस्य स्फूर्ति न मात्रादि निमित्ता, प्रमातादि से तो उसका स्फुरण नहीं होगा, प्रमातादि का अभाव है सुश्रुति, तो सुश्रुति का स्फुरण प्रमाता के द्वारा नहीं होगा, न मात्रादि निमित्ता, स्वस्य स्वभाव असाधकत्वात्, स्वयं प्रमाता अपने प्रमाता के अभाव को सिद्ध करेगा, प्रमाता का अभाव सुश्रुति, तदन्य से चत साधकते, यदि प्रमाता से भिन्न वो प्रमाता अभाव का सिद्ध करेगा तो फिर जो सिद्ध करने वाला उसके लिए अनवस्थानाद उसकी सिद्धि, अतः अनुभवाद उत स्वापादि सिद्धिवत, अनुभव से सुश्रुति की सिद्धि, इसी प्रकार अज्ञान की सिद्धि अभी इतिहा मात्रादि, मात्रादि अभाव, मात्रादि अभाव संसिद्धि, प्रथम मात्रादि पूर्वी प्रमात्रादि अभाव, प्रमात्रपूर्व कैसे होगा, पचास हुआ, स्वप्रकाशी भी प्रतीचि बोधा बोधयोर आनुभविकत्वात्, बोध अबोध दोनों अनुभव सिद्ध है, युक्तम तत्र वेदांत मानत्व, वेदांत प्रमाण युक्त है, अबोध है अज्ञान, अज्ञात ज्ञापक हो जाए, ये युक्ता तत्रैव कौमितिक न्याय महायम, यम प्रमीयमानानि नानात्मानं प्रमेणवते वस्तुवृत्तानुरोधेन कथं तत्रा प्रमावशः, यम अप्रमीयमानानि प्रमाणानि आत्मानं न प्रमीणवते, अपने को प्रमीयमानानि आत्मानं अनात्मानं न अनात्मानं, अनात्म को जानते हैं प्रमाण, स्वयं अपरमीयमानानि जिसको प्रकाश नहीं करके अनात्म को प्रकाश करते हैं, वस्तुवृतानुदेश से उसके वस्तु सामर्थ्य से, तत्र अपमावच कथम, वो अप्रमा कैसे, ये उसको प्रकाश नहीं करके अनात्मान प्रमीणते, न अनात्मान प्रमीणते नहीं, यम अप्रमेयमान जिसको जिसको प्रकाश नहीं करके, यम अप्रमेयमानी अनात्मान प्रमीण, अनात्मान न प्रमीणते, अनात्मा को प्रकाश नहीं करेंगे जिसको प्रकाश नहीं करके, प्रकाश कैसे करेंगे, वस्तुवृत्ता अनुरोधे न, जिसके प्रकाश के बिना प्रत्यक्षादीन तद विषयान जाड्य न सतस्फूर्ति नाप्य अन्य साधकत्व आत्मन तो अजर चिदोत्व न सतस्फूर्त सर्वसाधकत्व एवं विध वस्तु स्वरूपानुसारण प्रत्यक्षादिनी यस्मिन आत्मनि प्रमाण अनुपाद्य शब्दादि विषय प्रमापित न, तस्मिन् आत्मनि प्रमाम अनुत्पाद्य शब्दादि विषय न प्रमापित न सहमति तस्मिन्, तो ये यम अप्रमेयमानानि प्रत्यक्षादि प्रमाण अनात्म को प्रकाश करेंगे, किंतु यस्मिन् आत्मनि प्रमाम अनुत्पाद्य शब्दादि शब्दादि विषय न प्रमापित न, तथा यदा ही शब्दादि बोधन न चरितार्थमपि अदृश्यादि उत्तनीति आत्मनि मान तत्वादी रूप, तो ये अपने स्वयं प्रमाण जड़ है, विषय भी जड़ है, किंतु अनात्मा को जो प्रकाश करते हैं आत्म प्रकाश के बिना प्रकाश नहीं कर सकते, तो आत्म प्रकाश के लिए उसके आत्मा विषय का प्रकाश उत्पन्न करते तो नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्म विषय प्रकाश उत्पन्न करते तो नहीं है, क्योंकि जिसके प्रकाश के संबंध के बिना अनात्मा को प्रकाश नहीं कर सकते प्रमाण। यम अप्रमेयमानी आत्मान न अप्रमेयमानी वस्तुभूत अनुरोध है न अप्रमेयमानी आत्मान न प्रमीणते अनात्मान शब्दादीन न प्रमीणते प्रतीक्षादीन प्रमाणानी तत्र अपमा वच तो या शुद्ध आत्मा में अप्रमा वच कैसे होगा। प्रत्यक्षादीना टीका में तद विषयाण से जाड्यात प्रमाण शब्दादि रूपादि जड़ है, न सत्स्मृति तो नहीं है, ना पे अन्य साधक कोई है, साधक तो आत्मनस्तु अजड़ चीज वस्तु, आत्मा तो अजड़ चेतन चीज वस्तु है, स्वतस्फुरत स्वतस्फुरण है सर्वसाधकत्व, ये सब साधक हुए आत्मा। एवं विध वस्तु स्वरूप अनुसारण तो दे दिया वस्तुवृत्तानुरोधन, स्वयं प्रकार शास्त्रबद्ध स्वरूप के अनुसार प्रत्यक्षादिनि यस्मिन् आत्मनि प्रमाम अनुत्पाद्य शब्दादिकं विषयं प्रमापयितुं न प्रभवति। प्रत्यक्षादि प्रमाणम शब्दादि विषय का प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते जिस आत्मा के प्रकाश के बिना, उसकी यस्मिन् आत्मनि प्रमाम अनुत्पाद्य जिस आत्मा में प्रमा की उत्पत्ति के बिना, प्रमा की उत्पत्ति क्या, जिस आत्मा में प्रमा की उत्पत्ति के बिना शब्दादि विषय प्रमा नहीं कर सकते, तो उस आत्मा में प्रमा अनुत्पाद्य का अर्थ है खाली यस्मिन् आत्मनि सति प्रमा, यस्मिन् आत्मनि सति, यस्मिन् आत्मनि सति प्रमा अनुत्पाद्य, प्रमा अनुत्पाद्य मतलब हाँ आत्म विषय का नहीं, यस्मिन् आत्मनि सति स्व विषय का प्रमा अनुत्पाद्य प्रकाश, स्व विषय का प्रकाश के बिना अर्थत शब्द है आत्मा में प्रमा की उत्पत्ति नहीं करके शब्दादि विषय प्रकाश नहीं कर सकते। आत्म विषय का ज्ञान के बिना शब्दादि को प्रकाश नहीं कर सकते, तो यहाँ भी यम अप्रमेय मानन, किंतु आत्म विषय का प्रमा तो उत्पत्ति नहीं प्रत्यक्ष के द्वारा, किंतु ये नाहुर मनोमतम ये नमस्कार यस्मिन् आत्मनि सति प्रमा अनुत्पाद्य प्रमा संबंध के बिना जिस आत्मा अर्थत है जिस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित प्रकाश नहीं हो तो प्रत्यक्षादि को प्रकाश नहीं कर सकते। तो इंद्र से ज्ञान होने के पहले पहले प्रमाता आत्मा की सत्ता सिद्ध है, स्वयं प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, तो प्रमाण प्रवृत्त होकर विषय ग्रहण करने के पहले आत्मा को सिद्ध करते हैं। आत्मा को सिद्ध कैसे करेंगे, अर्थापत्ति आदि प्रमाण से सिद्ध होगा, अन्यथा अनुपत्या स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप संबंध बिना नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणी प्रमाण बाहर विषय को प्रकाश नहीं कर पाते जिसके विषय में प्रमा उत्पादन नहीं करेगी, वही अर्थापत्ति प्रमाण से प्रमा उत्पत्ति करना जिस विषय, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, तो इसका तो अभिप्राय है कि स्वयं प्रकाश आत्मा के संबंध के बिना प्रत्यक्षादि प्रमाण जड़ वस्तु शब्द आदि को प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तस्मिन् वेदांत वचो न कथंचित अप्रमाणम, तस्मिन् आत्मनि वेदांत वाक्य अप्रमाण नहीं होगा। यदा ही शब्दादि बोधनेन चरितार्थमपि अध्यक्षादि उक्तनित्य आत्मनि मानम, अध्यक्षादि भी आत्मा में प्रमाण हुआ शब्दादि बोध के ही उसे चरितार्थ हो गया प्रत्यक्षादि प्रमाण, तो भी प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मा में प्रमाण कहा गया। आत्मा में प्रमाण क्यों कहा गया, प्रत्यक्षादि जड़ है विषय भी जड़ है, तो भी जड़ को प्रकाश करते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण, जड़ को प्रकाश करते मतलब उसमें चेतन के बिना प्रकाश नहीं होगा, इसी तो उसी जड़ को प्रकाश करते उसके सामर्थ्य से सिद्ध हो जाता है कोई चेतन है, तो चेतन को प्रमाण प्रमापित प्रमाणित कर दिया कौन, प्रत्यक्षादि प्रमाण, सामर्थ्य नहीं होने पर भी इसको दे दिया है। शब्दादि बोधन है ना चरितार्थ, प्रत्यक्षादि प्रमाण रूपरसादि ग्रहण करने के तो चरितार्थ हो गया, फिर भी अध्यक्षादि युक्त नित्य प्रत्यक्षादि अध्यक्षादि प्रत्यादि प्रमाण उक्त नित्या आत्मनि मानम, प्रत्यक्षादि आत्मा में प्रमाण हुआ। यद्यपि शब्दादि विषय करके चरितार्थ हो गया, फिर भी आत्मा में प्रमाण, प्रमाण कैसे हुआ? स्वयं प्रकाश आत्मा के बिना विषय प्रकाश नहीं कर सकते, तो अर्थपति प्रमाण होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण हुआ, इससे स्वयं प्रकाश आत्मा संबंधी बिना नहीं होगा। तदा यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय को प्रकाश करते, विषय को प्रकाश करने का सामर्थ्य है, चरितार्थ होकर के भी आत्मा के लिए प्रमाण हुआ, उसके बिना प्रकाश नहीं कर सकते। तदा तत्वादेर अनन्य विषय तो है ना, तत्व से आदि का विषय कोई दूसरा है ही नहीं, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है, विषय होकर के चरितार्थ होने पर भी आत्मा की सिद्ध करते प्रतिबोध विदित मतम। और तत्वमस आदि का कोई विषय है ही नहीं, चरितार्थ नहीं, तो प्रत्येगात्मा में प्रमाण क्यों नहीं होगा? प्रत्येगात्मा में प्रमाण तत्वमस आदि उसका कोई विषय नहीं, जिसके विषय है प्रत्यक्षादि का, वो भी शुद्ध चैतन्य बोध के बिना प्रकाश नहीं कर सकते, तो शुद्ध चैतन्य की सिद्धि करते हैं। तो इंद्रियम इंद्रलिंग आदि कह करके इंद्रिय जैसे उसका ज्ञापक हुआ, प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके ज्ञापक होगी, तो ज्ञापक होते मतलब उसका ज्ञान जनक हुआ, तो उससे का ज्ञान जनक इंद्रिय तो सब विषय तो नहीं होता है, किंतु विषय ही उसके कोई प्रकाश के बिना सिद्ध नहीं होगा। ये अर्थापत्ति आदि अर्थ तो ही लेना है, तो जिसको प्रत्यक्षादि का विषय होने पर भी जिस आत्मा को प्रकाश नहीं करके अतः सिद्धि नहीं करके आत्मसिद्धि के बिना विषय को प्रकाश नहीं कर सकते, उसी आत्मा के लिए वेदांत वाक्य प्रमाण क्यों नहीं होंगे? प्रत्यक्षादि का तो विषय है और वेदांत वाक्य का दूसरा कोई विषय नहीं, तो आत्मा की सिद्धि क्यों नहीं होगी? तो इसमें तो यम पम अप्रमेय अप्रमेय मानानी, प्रमेय मानानी कहेंगे तो करते ही होगा प्रमेय मानानी, जिसे प्रकाश नहीं करते हुए आत्मान न प्रमेय, अनात्मान न प्रमेय, शब्द आदि को प्रकाश नहीं करते कि, और इसे वस्तुभूत अनुरोध है उसके साथ यम अप्रमेय मानानी कहने से वस्तुभूत अनुरोध है ना, स्वयं प्रकाश स्वरूप से उसको प्रमाणित नहीं करते, उसको प्रकाश नहीं करते मतलब उसकी सिद्धि के बिना, वस्तुभूत अनुरोध अनुरोध है नहीं, प्रत्यक्षादि भी उसको प्रमित करेंगे किसे? वस्तुभूत अनुरोध है ना, अर्थात विषय तो है नहीं, वस्तुभूत अनुरोध है ना, स्वयं प्रकाश तत्व है, उसकी सिद्धि के बिना अनात्मा को विषय नहीं ग्रहण करते, तत्र वेदांत वाक्य अप्रमा कैसे होगा? प्रत्यक्षादि तद विषय जाड्य सतस्फूर्ति नहीं, अन्य कोई साधक नहीं, और अजड़ चिद वस्तु न सतस्फूरण होता है सर्वसाधकत्व एवं विध वस्तु स्वरूपानुसार ऐसा ये सबका प्रकाश है स्वयं प्रकाश, इसी वस्तु स्वरूप अनुसार न प्रत्यक्षादिनि यस्मिन आत्मनि प्रमा मनोत्पादित, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण आत्मा में प्रमा उत्पन्न करते किस प्रकार? एवं विध वस्तु स्वरूप अनुसार स्वयं प्रकाश सिद्ध वस्तु के बिना प्रमाण विषय को ग्रहण नहीं कर सकता है जड़, तो उसकी सिद्धि कर देते प्रत्यक्षादि परे, स्वयं प्रकाश वस्तु सिद्धि के बिना प्रमाता नहीं होगा, प्रमाण की प्रवृत्ति, प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होती? प्रमाता प्रयोग, और प्रमाता कैसे होगा? स्वयं प्रकाश स्वर्ग बिना प्रमाता नहीं होगा, न प्रभवन्ति तस्मिन् वेदांत वचो न कथंचित प्रमाण यदा ही शब्दादि बोधन न चरितार्थमपी चरितार्थमी अधिक्षादि प्रत्यक्षादि प्रमाण शब्दादि बोधन करके चरितार्थ होने पर भी उत्तनित्या उत्तनित्या हो स्वयं प्रकाश सर्वसाधक के वस्तु स्वरूप अनुसार न उसके प्रकाश के बिना ये प्रत्यक्षादि विषय ग्रहण नहीं करते, आत्मा में प्रमाण हुआ। तथा तत्वमाधेर अनन्य विषय तो न अचरितार्थ से किसमें चरितार्थ नहीं प्रतिचि प्रामाण्य अवश्य भावी अकार्य अनुप्रवेशित्व वेदांतानाम विषयाभावेन प्रामाण्य आक्षेपम परिहृत्य कार्य अनुप्रवेश नहीं होने पर अकार्य अनुप्रवेशित कार्यानुप्रवेशित्व अभावे कार्यानुप्रवेश नहीं होने पर वेदांत में विषय भावे न प्रमाण नहीं होगा, ये विकल्प क्या था परिचार करके? दूसरा विकल्प है सिद्ध अर्थ शक्ति ज्ञान नहीं होगा, दो विकल्प क्या था? क्या विषय भाव अथवा सिद्ध अर्थ शक्ति ज्ञान अभाव अथवा सिद्धि अर्थ शब्द सामर्थ्यादि अदृष्टि तत्प्रामाण्याक्षेपम परिहर्तम। सिद्ध वस्तु में शक्ति ज्ञान नहीं होता है, शब्द सामर्थ्य शक्ति नहीं होने से उसके प्रामाण्य नहीं होगा। सिद्ध वस्तु में परिहर्तम सर्वपीत्यादि भाष्यम अवतारयति, सर्वपीतुत्तर भाष्य अवतारयति। अमीमांसक इत्युच्चै, रमीमांसक इत्यतः आक्षिपन्ति यद ज्ञानात् तच्छान्त्या उत्तरं वचः। दिवादिश्यन होगा तो मिय नहीं होगा, यह तो क्या मैम उसी समय संशय हुआ था तो प्रमेय माने कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं हो तो प्रमेय मानानी। हाँ तो यम आत्मनिपति तो है किंतु शानच मिमित अजुहोतादि में आएगा। हाँ तो कर्तरी हो तो नहीं हो, कर्म नहीं करना पड़ेगा। प्रमीयमाना प्रमीयमानानी प्रमाणानी, कर्म प्रमीयमानानी प्रत्यक्षादि नहीं कहेंगे तो कर्मणि शानच लेकर के आगे क्या कहता। हाँ इंद्रिय तो क्या हो गया, इंद्रिय का अप्रमेय मानानी इंद्रियानी न आत्मान प्रमीण मते, अनात्मान अनात्म प्रकाश नहीं करते है। तो हो गया स्वयं प्रकाशमान नहीं हो करके अनात्म प्रकाश नहीं करते है। यम अप्रमेय मानानी, यम का नहीं आत्मा द्वितीयांत कैसे होगा, नहीं यम आत्मान द्वितीयांत कैसे होगा। अप्रिय मानहानी स्वयं इंद्रिय प्रमेय मान होते हैं, पाठ तो ठीक है। ये न अपरमेय मनानी अनात्मा न प्रणते यस्मिन् आत्मनि प्रमाम ये अप्रमेयमानानि, तो प्रमेयमान हो गया प्रतीक्षादि प्रमाण प्रतीक्षा। अच्छा अप्रमेय मानानि माना टॉबर का नहीं, हाँ ये मानानि है ठीक। रुको रुको क्या है आप से क्या क्या है इसमें टॉबर का तो उसमें टॉबर के है ना मानानी में अच्छा मानानी टॉबर का मूर्धन तो टॉबर टाणा माना वो तो टॉबर का नहीं होगा यदि अलग पद होगा ना मानानी त थ द द न होना चाहिए मानानी वो ऐसे होगा यम अप्रमेय प्रमाणुत्पाद और मानानी में टॉबर का जो गलत है टॉबर करना चाहिए तो यम अप्रमेय यस्मिन् आत्मनि प्रमाणम् अनुपद्यते। यम अप्रमेय का अर्थ ये होता है जिसमें प्रमा जिस विषय को प्रमा के बिना जिस विषय की सिद्धि के बिना यम अप्रमेय अप्रमेय मानानी है क्योंकि प्रमाण का कर्ता पद ही नहीं यम अप्रमेय मानानी अनात्मानो न प्रमिणते तो भी प्रत्यक्ष ठीक है। तो यहाँ अप्रमेय अमानानी ऐसे यम अप्रमेय मानानी अनात्मानं न प्रमिणते यह वस्तुवृत्ता अनुरोधन पहले आ जाएगा यम वस्तुवृत्ता अनुरोधन अप्रमेय मानानी आत्मान अनात्मान न प्रमिणते कथम तत्र अप्रमावश्य। तो यह प्रत्यक्षादि यम अप्रमेय का अर्थ अस्मिन् आत्मनि प्रमा अनुत्पाद्य आत्मविषय का प्रमा की उत्पत्ति के बिना आत्मविषय प्रमा तो आत्मविषय का प्रमा सिद्धि के बिना वह स्वयं प्रकाश के स्वयं प्रकाश की तो उत्पत्ति नहीं स्वयं प्रकाश की सिद्धि के बिना स्वयं अनुमान प्रमाण करते तो कोई प्रकाशक ही प्रकाशक को कोई सिद्ध नहीं होगा तो नहीं कर सकता है तो प्रमाता के बिना नहीं होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण इसे आता है प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धि के पहले स्वयं आत्मस्वरूप का बोध होता है उसके बिना विहार विषय का प्रमाण नहीं होगा और प्रमाता की सिद्धि के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती। इसे जिस चेतन के सिद्धि के बिना प्रमा मनुत्पाद्य तद विषय का प्रमा तद विषय की सिद्धि स्वयं चेतन की उत्पत्ति नहीं कि तद विषय की सिद्धि सिद्धि प्रमाण से नहीं किंतु अन्य अर्थापत्ति आदि उसकी सिद्धि के बिना प्रत्यक्ष आदि शब्द आदि जड़ को प्रकाश नहीं करते हैं तो तस्मिन् वेदांत हो जा प्रमाण। अच्छा इसमें आगे देखो यहाँ अकार्य कार्यानुपम विषय नहीं होगा तो विषय नहीं होगा ये हो गया शक्ति ज्ञान नहीं होगा शब्द सामर्थ्य के बिना तो ये आक्षेप के लिए कहा है अमीमांसक इतुचैर अमीमांसक इत्यतः आक्षिपन्ति यद अज्ञानात् तच्छान्ति उत्तरम च जो अज्ञान से आक्षेप करते हैं उसको निवृत्ति के लिए आगे वाक्य है वो क्या कहते हैं अमीमांसक में दो अमीमांसक आया उसमें व्याख्यान किया है अमी मान स कह अमी आक्षिपन्ति ये लोग कुछ आक्षेप करते हैं अमी मां आक्षिपन्ति स कह वो कौन है ऐसा ऐसे करके आक्षेप करते इति उच्च आक्षिपन्ति टीका में दिया है अमी कार्यवादी न कार्य थे मुझे आक्षेप करते मैं कौन हूँ सिद्ध अर्थ वेद प्रामाण्यम इति भुवंत माम सिद्ध अर्थ में वेद प्रमाण में कहता हूँ मुझे आक्षेप करते अमी क्या आक्षेप करते स कह वो कौन है ऐसा सिद्ध अर्थ में वेदांत प्रमाण सिद्ध अर्थ को ग्रहण करने वाला ऐसे कहने वाला वेद प्रमाण सिद्ध अर्थ में ऐसे कहने वाला कौन है कौन कह करके ऐसे आक्षेप करते आक्षेप करते उतते ही आक्षिपंक्ति जो दिया है उसमें आक्षिपंक्ति है ना बहुवचन हाँ तो आक्षिपंक्ति कहें तो जो आक्षेप करते हो अन्य लोगों किंतु आगे अमीमांसक इतिहा तो आक्षेप क्यों करते हैं अमीमांसक इति स्वयं मीमांसक नहीं होने के कारण आक्षेप करते हैं यद अज्ञानात् जिसके अज्ञान से आक्षेप करते हैं उसकी निवृत्ति के लिए उत्तरम वच तब तो आक्षिपति पाठ होगा तो मीमांसक आक्षेप करता है अमीमांसक स्वयं मीमांसक नहीं विचार नहीं करके आक्षेप करता है नहीं कौन दूसरा अमीमांसक में पहले तो हमें आक्षेपंती हो गया वो तो बहुवचन है हमें आक्षेपंती है किंतु मां स कह इतुच्चे आक्षेपंती क्यों आक्षेप करते हैं तो अमीमांसक थी यहाँ दो प्रकार है अमीमांस मुझे अमीमांसक इसे कहकर आक्षेप करते हैं मां स कह थे अमीमांसक थी आक्षेपंती मुझे अमीमांसक कहते हैं अमी आक्षिपंती मां आक्षिपंती सक अमीमांसक वो कौन है वो अमीमांसक ऐसा कह करके उच्च से आक्षेप करते कौन अमी, अमी कौन कार्यवादी न, यद अज्ञान तांति उत्तरम च टीका में अमी का था कार्यवादी सिद्धार्थ वेद प्रामाणिक कहने वाले मेरी माँ आक्षेप कैसे करते स कहो न्यायहीनम अर्थम वदन न्याय तो बनने वाला मीमांसक और कौन है विचार परांगमुख मुझे कहते ये न्याय तो बोलने न्याय हीन अर्थ कहने वाला अमीमांसक विचार परांगमुख कौन है ये तो उचित आक्षेपंती अमी आक्षेपंती ठीक हो गया और क्या कहकर आक्षेप करते है वो कौन है अमीमांसक विचार नहीं करने वाला अमीमांसक वो कौन है सिद्धार्थ में जो कहते हैं ये हो गया। दूसरा है अमीमांसक वा विपसया माम उपालहमते अमीमांसक अमीमांसक कह करके दोष देते हैं उपालम हेतु मानुजन निश्चित प्रति जानते अत शांति अत अत उपालम्बे हेतु मनुद्य निषेध निषेधम प्रत्याहत अतः उत्तरम बचा उसके साथ उपालम्बे हेतु उपालम्बे हेतु मनुद्य तषेधम प्रति जानीते तो हेतु उपालम्बे हेतु को अनुवाद करके उसका निषेध करने के लिए प्रति जानते अतः उत्तरम बच तत्शांति उत्तरम बच उसके साथ अन्य इतः तत्शांति उत्तरम बच इसके साथ वो उपालम्बे हेतु कह दिया यद अज्ञानत जो अज्ञान के कारण आक्षेप करते हैं तद शांति अतः तत्शांति उत्तरम च यह तो कमाने करना अस्माद अनुभव सिद्धांत नास्ति सिद्ध्यर्थ शब्द सती इत्यादि अच्छा अनुभव सिद्धांत नास्ति सिद्ध्यर्थ शब्द सतृति इत्यादि रूपात यस्मात् प्रत्येक अज्ञानाद आक्षेप प्रत्येक अज्ञान के कारण आक्षेप करते हो लोग यद अज्ञानात आक्षेप करते अनुभव सिद्ध है अर्थ में शब्द सती है इत्यादि रूपात यस्मात् प्रत्येक अज्ञानात आत्मा के अज्ञान से आक्षेप करते तस्य अज्ञान शांति निवृत्ति के लिए शांति अर्थम सर्वपितादि भाष्य में आगे उत्तरम च तो अमीमांसक हो गया अमीमांसक कह करके मुते कहते अमी स कह अमीमांसक तो उच्च आखी बनती जिसके अज्ञान से अब दो बार के अमीमांसक अमीमांसक इसे का कह करके आक्षेप करते हैं उत्तरम बचे थे साधारण उक्तम भाष्यम विशेषण न अवलंबते साधारण का सर्वोपि सर्वोपि वेद इत्यादि यथोक्त परिहार कृते गुरुराह वचः स्पष्टम दृढ़ न्यायोपबृंहितम् सर्वपि वेद इत्यादि यथोत्त परिहार कृत वच गुरु स्पष्ट राह दृढ़ न्याय उपभित वच स्पष्ट गुरु राह इसको परिहार करने के लिए वाक्य है आगे स्पष्ट कहते हैं तस्य उक्त आक्षेप समाधो तात्पर्य यथोक्त परिहार कृत आगे तस्य न अवधकत्वम आप्तोक्तत्वात् गुरुराह गुरुजी कहते हैं अवधक नहीं संदिग्ध बोधित्वम विपरीत बोधित्वम वा नास्ति स्पष्टम कहते हैं दृढ़ न्यायुक्त है उपकरण न्यायभाषत्वम कृतम न्यायभाषत्व कृतम दोष दुनिते दृढ़ न्याय उपवृतम तो कोई उपकरण न्यायभाष आदि कुछ क्या इसके कारण कहते ऐसा नहीं दृढ़ न्यायुक्त वचन कहते भाष्य ननु कथम अश्विनी भाष्य मिथो विलक्षणार्थम कांडद्वयम् एक राशि तनुपदिश्यते बिना मिथो विलक्षणार्थम दोनों विलक्षण करने के लिए कांडद्वयम् एक राशि तनुपदिश्यते दोनों कांड एक साथ कहते तत्रा मान मान स्वभावम आश्रित्य सर्वपीत्याद्युदीरणम्। कांडद्वय समाख्या ही तत्प्रमेयानुरोधतः। प्रमाण कहते समय तो पूरा वेद को एक साथ कहते हैं और उधर कांड दो कहते हैं, तो मानस स्वभाव आश्रित्य सर्वोपी वेद एक राशित्य ने सारे वेद को ले लिया, प्रमाण स्वभाव सारे वेद बराबर है। और कांड द्वय क्यों कहते, दो कांड प्रमेय के अनुसार, एक तरह प्रमेय कर्म धर्म, एक तरह प्रमेय ब्रह्म, उसके अनुसार कांड द्वय कहते हैं। और प्रमाण के लिए सब वेद एक प्रकार है। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वम यही प्रमाण है वेद मात्र से स्वभाव, तमाशित सर्वपीत एक राशित्व न, दोनों कांड का ग्रहण किया, कांड और ग्रहण अज्ञातार्थ ज्ञापक कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों बराबर है। यदि एक राशि हो गया कथन तरी तद वेद प्रसिद्धि, कर्मकांड ब्रह्मकांड भेद कैसे हुआ, तत्र कांड द्वय प्रसिद्धि तो प्रमेय के अनुसार। अतीन्द्रियार्थे मानत्वम एक उपाधि आश्रित्य वेदांत मात्र से एक राशित्व ने ग्रह भी, अतीन्द्रिय अर्थे मानत्व एक उपाधि आश्रित्य सारे वेद हो गए, अतीन्द्रिय अर्थ मानत्व धर्म ब्रह्म दोनों के लिए एक राशित्व ने ग्रह भी, कांड भेद प्रसिद्धि रूता कांड भेद होगा, सिद्ध साध्यत्व ने विषय भेदातीत्यर्थ, सिद्ध है ब्रह्म साध्य है धर्म कर्म, सिद्ध साध्य भेद ने विषय भेदात, ज्ञान कांड का विषय सिद्ध, कर्म का विषय साध्य। मान स्वभाव आश्रित्य बोधकत्व मानस उक्तम, ये अभी मान स्वभाव आश्रित्य प्रमाण होता बोधक अज्ञात ज्ञापक तदयुक्तम। चक्षुरादो माने कारकत्व प्रसिद्ध, चक्षुरादि प्रमाण में कारकत्व प्रसिद्ध है, खाली बोधकत्व नहीं, इति आशंक्य मानम ही मानम ही व्यंजकम लोके सिद्धे तच्च स्वकारणात्, स्वतसिद्धेऽथवा नित्यं मेयमात्रं विशिष्यते। क्या सिद्धे, वो तो कोई बात नहीं, अथ वा अथ अलग वा अलग वही अथवा में ऐसे होता है, अथ अभे वा अलग अभे कहीं अलग करके भी कहते कहीं मिला कर कहते। मानम ही लोके सिद्धे व्यंजकम, लोके मानम सिद्धे व्यंजकम तच्च स्वकारणात् स्वत सिद्धे अथवा नित्यम ये मात्र विशिष्यते, मे मात्र नित्यम विशिष्यते, जो सिद्ध वस्तु है उसमें प्रमाण होता है व्यंजक प्रकाशक मात्र, और सिद्ध अर्थ स्वतः सिद्ध अथवा नित्यम ये मात्र, मे मात्र विशेष होता नित्य ही होता है मेय, जहाँ प्रमाण के मे मात्र नित्य है। 55 में न चक्षुरादि मानम तदुत्थ ज्ञान सेव तद्भावातिथि भाव, चक्षुरादि प्रमाण नहीं है, चक्षुरजन्य ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वो व्यंजक होता है, मान ही व्यंजकम लोके प्रकाशक, चक्षुरजन्य ज्ञान होता है प्रकाशक, इति व्यंजकत्वमेव कारकत्वम, व्यंजक होगा तो कारक होगा, इति आशंका सिद्धे तच्च स्वकारणा लोके सिद्धे तच्च स्वकारणात्, बने कारण से व्यंजक होता है कारक नहीं सिद्धे, सतो अन्यथवा सति व्यंजकत्वम, असति तो कारकत्वम इति भेदोस्ति, स्वतः अन्यथवा सतः अन्यथवा सति व्यंजकत्वम, सतः अन्यथवा सति व्यंजकत्वम, असति तो कारकत्वम इति भेदोस्ति, स्वतः सति व्यंजकत्वम अन्यादृशं परत सति च अन्यादृशं इति आसं चक्षुरादि मानन तद तो ज्ञान से व तदभाव प्रमाण हो गया ज्ञान। व्यंजक तो एवं कारक व्यंजक होगा कारक इति आशंका सिद्धे मानम ही लोके व्यंजकम सिद्धे तच्च स्वकारणात् सतो सिद्धे अथवा सतो अन्यत्वा इस अध्याय करना पड़ेगा। सतो अथवा सिद्धे सतो अथवा अन्यत्वा सति सिद्धे सति स्वतः अन्यत्वा सिद्धे सति व्यंजकत्वम स्वतः सिद्ध हो अन्य से सिद्ध हो तो प्रमाण हो गया व्यंजक। असति तो कारकत्वम असति सतो व्यंजकम असति तो कारक। हाँ यदि प्रमेय नहीं है तो कारक होगा और सत्य प्रमेय यदि है तो प्रमाण व्यंजक होगा। प्रमेय सति प्रमाण व्यंजकम और प्रमेय जहाँ नहीं होगा असति तो कारकत्वम। कारक जो होता है कोई कुलाड़ा घट कारक घट नहीं तो बनाएगा तो कारक होगा कर्ता पहले होगा बनाएगा और जो वस्तु है वहाँ प्रकाश क्या करेगा वहाँ कारक नहीं केवल व्यंजक प्रकाश करेगा। सिद्ध में व्यंजक हुआ और असति वस्तु नहीं तो कारक कहेंगे। इति भेद स्वतः सति व्यंजकत्वम स्वतः है तो व्यंजकत्वम अन्यादिशम मतलब परतः सति च अन्यादिशम शंका करते हैं स्वतः है तो व्यंजक होगा और परत होगा तो कारक हो जाएगी इति आशंका मेय मात्रम विशिष्यते। मेय मात्रम विशिष्यते क्या स्वत में विषय सतत्व परतत्व विशेष भी न मानस व्यंजकत्व कश्चित विशेष विषय स्वत हो परत हो इसे विशेष है विषय स्वत सिद्ध परत सिद्ध किंतु प्रमाण होता है व्यंजक प्रमाण में कोई विशेष नहीं तो इसमें ये शंका क्या हुई स्वतः सति व्यंजकत्व अन्यादेश परत सति च अन्यादेश स्वतः यदि वस्तु है तो व्यंजक होगा यदि स्वतः नहीं परत होगा तो कारक हो जाए इस शंका करने पर कहते ऐसा नहीं। मेय मात्रम विशिष्यते मेय में है विषय स्वतत्व परतत्व विशेष है विषय में किंतु न मानस मान में कोई विशेष नहीं है व्यंजकत्व कश्चित विशेष नहीं तो साधक अभाव तो विशेष के लिए साधक नहीं अर्थात सतो अन्यतवा सति वस्तु व्यंजक है और कारक को होता है कोई वस्तु नहीं है तो कारक होगा ये भेद होता है तो प्रमाण कभी चक्षुरादि कारक नहीं हुए। लौकिक मान वृत्तम वेदे भी वदन भाष्यार्थम उपसंहति लौकिक मान जैसे वेद में इसी प्रकार अतः अतः सर्वोपि वेदोयम प्रमाणत्वैक हेतुतः प्रकाशन परो ज्ञेयः सिद्ध साध्यात्म वस्तुनः। अतः सर्वोपि वेदः प्रकाशत्वैक हेतुतः सिद्ध साध्यात्म वस्तुनः प्रकाशन पर ज्ञेय सर्व विभेद प्रकाशन पर प्रमाण तो एक हेतु था प्रमाणत्वाद संपूर्ण वेद प्रमाण है इसे सिद्ध साध्यात्म वस्तु न प्रकाशन पर ज्ञेय ज्ञातव्य सिद्ध साध्यात्म वस्तु है कोई सिद्ध कोई साध्य उसको प्रकाश करने के लिए वेद लोके मानस्य व्यंजकत्व नियमाद प्रकाश के वेदे भी लोकानुसारात कांड द्वयात्मा सर्व वेद मानत्वात् अज्ञात ज्ञापक है प्रकाशक हुआ तथापि ज्ञान कांडम सिद्धार्थ से प्रकाशक साध्यार्थ से कांडांतर प्रकाशक दोनों में सिद्ध साध्य आत्मवस्तु न मान स्वभाव से अध्यक्षादि से भी तुल्यत्वात् प्रत्यक्षादि में प्रमाण है तो कांड द्वय असाधारण अभाव न तदाश्रित तदेक राशिकरण तो अभी प्रमाण जैसे कर्मकांड ज्ञान कांड हो गया ऐसे प्रतीक्षादि तो है केवल उसको लेकर के दो एक राशि कर दिया कांड द्वया असाधारण अभाव कांड द्वय का तो असाधारण ही मानस स्वभाव प्रमाण प्रतीक्षादि में भी उसको दोनों कांड के एक राशि करना है क्या, प्रतीक्षादि को भी रखना है। भाष्य से अर्थांतर में दूसरा अर्थ कहते एक वाक्य तत्व, एक वाक्य तत्व यद्वा सर्वोपी इत्यादि भाण्यते पुरुषार्थावसायित्वाद वेदाधिति विधे रीति। पुरुषार्था अधिति वेद विधे अध्ययन विधि, वेदाधिति वेद अध्ययन विधि, पुरुषार्थ पुरुषार्थ अवसाय वेदाधिति विधेर पुरुषार्थ अवसायित्वाद सर्वोपि वेद इत्यादि एक वाक्यत्वाद भण्यते। सारे वेद पुरुषार्थ है, एक वाक्यता एक एक प्रतिपादक है, इसलिए सर्वोपि वेद कह दिया एक साथ एक ही। मान स्वभाव नहीं कहा, अध्ययन विधि से सारे वेद अध्ययन करना है और अधित विधि का तात्पर्य पुरुषार्थ में अवसान है, पुरुषार्थ अवसाय कौन से संपूर्ण वेद पुरुषार्थ एक राशि जी कह दिया। सिद्ध साध्य अर्थ भेदा नहीं का वाक्यता कि एक वाक्यता नहीं होती ना, पुरुषार्थ अवसाय तो दोनों ही बराबर है। अध्ययन विधेयर अक्षर अवाप्ति द्वारा अर्थबोध द्वारा वा उसे मतभेद है, अक्षर ग्रहण अर्थ ज्ञान हो, फलांतत्वात पुरुषार्थ अवसायित्व अर्थ वाला होना चाहिए। तेन उपात कांड दोनों अध्ययन विधि को गृहित दोनों कांड एक पुमर्थ अवसायित है, पुरुषार्थ अवसाय हो गया दोनों बराबर। प्रयाज दर्शादि वाक्यवत एक वाक्यतम, एकार्थ प्रतिपादक तो एक वाक्यतम, एक पुरुषार्थ अवसायित्व होने से एक वाक्यता दोनों कांड एक वाक्य तो कांडो एक राशिकरण युक्तम इति शब्दार्थ इति विधेर इति इति शब्द इति एक वाक्यत्व एक राशिकरण युक्तम। ओम।